kuelewe kana wengi hasa ndugu na rafiki wa karibu kutani walidhania ni utani nilipowaeleza Yesu ndiye jibu wengine wakanisanifu kwa maswali ya kejeli na dharau kwamba kama Yesu ndiye jibu mbona maisha yangu yamejaa maswali ni kweli kwa wakati huo huenda walikuwa sahihi maana hali nilokuwa nayo isingeweza kabisa kushawishi